Стары дом. На адной вуліцы стаяў зусім стары дом, пабудаваны яшчэ каля 300 гадоў таму. Гэтае можна было лёгка ўбачыць, бо на яго карнізе, у віньетцы завітусцы з тульпанаў і хмелю, быў выразны год ягонай пабудовы, а пад ім даўнімі літарамі і з захаваннем даўняга правапісу ажно цэлы верш. З ліштваў і шалёвак пазіралі смешныя твары мордачкі, што выяўлялі розныя ўхмылкі. Верхні паверх дома быў значна шырэйшы за ніжні. Пад самым дахам быў вадасцёчны латок, што заканчваўся драконаваю галавой. Дажджавая вада павінна была вылівацца ў дракона з зяпы, але сачылася з жывата, латок быў дзіравы. Усе іншыя дамы на вуліцы былі новенькія, чысценькія, з вялікімі вокнамі і гонкімі роўнымі сценамі. Як адчувалася, яны гэтыя свежыя пабудовы не хацелі знацца са старым домам і нават думалі, ці доўга ён будзе тырчаць тут на ганьбу ўсёй вуліцы. З-за гэтага выступу нам не відаць, што робіцца вакол. А лесвіца, шырокая нібы ў палацы і высокая, быццам вядзе на званіцу. Жалезныя парэнчы нагадваюць уваход у магільны склеп, а на дзвярах блішчаць вялікія медныя клямкі. Проста непрыстойна. Насупраць старога дома, на іншым баку вуліцы, стаялі гэткія ж новенькія, чыстенькія домікі і думалі тое, што іхнія калегі – але ў адным з іх сядзеў каля вакна малы ружавашчокі хлапчук з яснымі зіхоткімі вачыма. Яму стары дом і пры сонечным, і пры месяцовым святле падабаўся куды болей за іншыя дамы. Пазіраючы на сцяну старога дома з патрэсканую, а сям там і абляцелай атынкоўкаю, ён у думках маляваў сабе самыя дзіўныя карціны мінулага, уяўляў усю вуліцу, забудаваную такімі ж дамамі з шырокімі лесвіцамі, выступамі і востраверхімі дахамі. Бачыў перад сабою салдатаў з сякерамі і дзідамі на доўгім дрэўку, а вадасцёчныя латкі – драконамі і змеямі. Канешне ж, нельга было не паўзірацца на стары дом. Жыў у ім адзін дзядок, які насіў кароткія штаны да каленяў, жупан з вялікімі металічнымі гузікамі і парык, пра які адразу ж можна было сказаць, вось гэта сапраўдны валоснік. Раніцамі да старога прыходзіў стары пакаёвы, які прыбіраў усё ў доме і спаўняў усе гаспадаровыя наказы. Астатні час стары заставаўся дома адзін-адзінюткі. Калі-нікалі ён падыходзіў да акна кінуць позірк на вуліцу і на суседнія дамы. Хлапчук, які сядзеў каля акна, хітаў старому галавой і меў у адказ такі ж сяброўскі ківок. Так яны пазнаёміліся і пасябравалі, хоць ні разу не загаварылі адзін з адным. Гэта ні кроплі ім не замінала. Аднойчы хлапчук пачуў, як маці сказала бацьку: «Стары ўвогуле жыве няблага, але ён такі самотны, бедны». У наступную ж нядзелю хлапчук загарнуў штосьці ў паперчыну, выйшаў за вароты і запыніў пакаёвага старога. «Калі ласка, занясі гэта ад мяне старому пану. У мяне два алавяныя салдацікі, вось адзін яму. Няхай ён застанецца ў яго, бо стары пан такі самотны, бедны». Пакаёвы, здаецца, узрадаваўся, кіўнуў галавой і занёс салдаціка ў стары дом. Затым той жа слуга заявіўся да хлапчука запытаць, ці не пажадае ён сам зайсці да старога пана. Бацькі дазволілі, і хлапчук адправіўся ў госці. Медныя бляшкі на парэнчах лесвіцы блішчэлі ярчэй, чым калі, быццам іх нацёрлі, чакаючы госця. А жвавыя трубачы, на дзвярах былі выразаныя якраз трубачы, якія выцікоўвалі з тульпанаў, здавалася, дзьмулі ў трубы з усяе сілы, і шчокі іхнія напаўняліся, круглелі больш, чым заўсёды. Яны трубілі «тра-та-та-та-та», «хлопчык ідзе», «тра-та-та-та-та». Дзверы адчыніліся, і хлапчук зайшоў у вітальню. Усе сцены былі абвешаны старымі партрэтамі рыцараў у латах-панцырах і жанчын у шаўковых сукенках. Рыцарскія даспехі пазвоньвалі, а сукенкі шамацелі. Затым хлапчук трапіў на лесвіцу, што спачатку вяла высока ўверх, а пасля зноў уніз, і апынуўся на даволі такі пракаветнай тэрасе з вялікімі дзіркамі і шырокімі шчылінамі ў падлозе, з якіх вытыркаліся зялёная трава і лісце. Уся тэраса, увесь двор і нават уся сцяна дома былі абчапляныя зеленню. Дык тэраса здавалася сапраўдным садам, хоць на самай справе гэта была толькі тэраса. Тут стаялі старыя гаршчкі для кветак, нападобе галоў з аслінымі вушамі. Кветкі раслі ў іх, як хацелі. У адным гаршчку так і лезлі цераз край гваздзікі, зялёныя сцяблінкі іх разбягаліся ва ўсе бакі, і гваздзікі нібы гаварылі: «Ветрык песціць нас, сонейка цалуе і абяцае падарыць нам у нядзелю яшчэ адну кветачку, яшчэ адну кветачку ў нядзелю». З тэрасы хлапчука завялі ў пакой, абабіты свіной скураю з залатым ціснення. «Што ж, пазалота сатрэцца, свіная ж скура застанецца», – гаварылі сцены. У тым жа пакоі стаялі ўпрыгожаныя разьбою крэслы з высокімі спінкамі. «Сядай, сядай!» – запрашалі яны, а пасля жаласна рыпелі. «Ох, як ломіць косці, і ў нас ламавіца, як у старой шафы, кастал ломіцца ў спіне, ох!» Затым хлапчук зайшоў у той самы пакой, што навісаў быццам балкон над ніжнім паверхам. Тут сядзеў сам старэнькі гаспадар. «Дзякуй за алавянага салдаціка, дружа», – сказаў ён хлапчуку. «І дзякуй, што сам завітаў да мяне». «Так-так, ці лепш сказаць «кхак-хак», – закракатала і зарыпела мэбля. Фатэляў, сталоў і крэслаў было столькі шмат, што яны заміналі адно аднаму пазіраць на хлопчыка. На сцяне вісеў партрэт прыгожай маладой жанчыны – жывым вясёлым тварам, але зачасанай і ўбранай па даўнім ладзе. Валасы яе былі напудраныя, а сукенка стаяла стырчком. Жанчына не сказала ні так, ні кхак, але ласкава пазірала на хлапчука, і ён тут же запытаў у старога: «Дзе вы яе дасталі?» «У крамцы старызніка», – адказаў той. «Там шмат такіх партрэтаў, але ніхто на іх не зважае, ніхто не ведае, з каго іх малявалі. Усе тыя асобы даўным-даўно памерлі і пахаваныя. Вось і гэтай пані няма на свеце гадоў 50, але я ведаў яе некалі ў даўніну». Пад карцінай вісеў за шклом букецік засушаных кветак. І, мусіць, таксама было гадоў пад 50, такія яны былі старыя. Маятнік вялікага і старасвецкага гадзінніка гайдаўся туды і сюды, стрэлка рухалася, і ўсё ў пакоі старэла з кожнай хвілінаю, само таго не заўважаючы. «У нас дома кажуць, што ты вельмі адзінокі», – прамовіў хлапчук. «О, мяне пастаянна наведваюць успаміны. Яны прыводзяць з сабой столькі знаёмых асоб і вобразаў. А цяпер вось і ты зайшоў да мяне. Не, мне добра». І стары ўзяў з паліцы кніжку з малюнкамі. Там былі адлюстраваныя цэлыя працэсіі, незвычайна дзіўныя карэты, якіх цяпер ужо не ўбачыш, салдаты, падобныя на трэфовых валетаў, гарадскія рамеснікі са сцягамі, што луналі. У краўцоў на сцягах красаваліся нажніцы, якія падтрымлівалі два львы. У шаўцоў жа не боты, а арол з дзвюма галовамі. Шаўцы робяць толькі парныя рэчы. Вось гэта была кніжка, дык кніжка. Стары гаспадар падаўся ў суседні пакой пасочыва, яблыкі і арэхі. Не, у старасвецкім доме, далібог, было вельмі цудоўна і добра. «А я просто не магу заставацца тут», – прамовіў алавяны салдацік, які стаяў на куфры. «Тут так ціха і сумна». «Не, Хто прывыкнуў да сямейнага жыцця, таму тут не жыць. Сілы маёй больш няма. Дзень цягнецца тут бясконца, а вечар яшчэ даўжэй. Тут не пачуеш ні прыемных гутарак, якія вялі бывала твае бацькі, ні вясёлай дзіцячай гульні, як у вас. Стары гаспадар такі адзінокі. Ты думаеш, яго хто-небудзь цалуе? Пазірае на яго хто-небудзь з ласкай? Бывае ў яго елка? Атрымлівае ён падарункі? Не, ніколі. Вось ён хіба труну атрымае. Не, далі Бог, я не вытрымаю такога жыцця. Ну, хопіць, сказаў хлопчык. Па-мойму, тут цудоўна. Сюды завітваюць успаміны і прыводзяць з сабою столькі знаёмых асобаў. Штосьці не бачыў я іх. Ды мне яны не знаёмыя ж, адказаў алавяны салдацік. Не, мне проста няма сілы заставацца тут. А трэба, сказаў хлапчук. У гэтую хвіліну ў пакой зайшоў з вясёлай усмешкаю стары, і чаго ён толькі не прынёс, і сочыва, і яблыкаў, і арэхаў. Хлапчук адразу ж забыўся пра алавянага салдаціка. Вясёлы і задаволены вярнуўся ён дадому.